أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kendine sözlere, yaşlara koyur mahzun yüzlerde. Ümitler bitince hemen bizlere, Amine hatundan gelişin var ya. Ümitler bitince hemen bizlere, Amine hatundan gelişin var ya. Babanı görmedin bir gün başında, ne sırlar gizliydi kalem karşında. Annen de göçünce 6 yaşında, sokakta boynunu büküşün var ya. Annen de göçünce 6 yaşında, sokakta boynunu büküşün var ya. Gölge yapar nurlu yüzüne, kumda görünmeyen ayak izine. Hasan'la Hüseyin'i alıp dizine, canlarım deyip sevişin var ya. Hasan'la Hüseyin'i alıp dizine, canlarım deyip sevişin var ya. Çöllerden Taif'e yürü dünyaya, müşriklerin kalbi karamış kaya. Parmağı kaldırıp gökteki aya, ortalan ikiye bölüşün var ya. Parmağı kaldırıp gökteki aya, ortadan ikiye bölüşün var ya. Yetişmedik biz bu senin anına, hayranım senin şerefin şanına. Cibril-i Emin'le Hak divanına, 7 kat göklere çıkışın var ya. Cibril-i Emin'le Hak divanına, 7 kat göklere çıkışın var ya. Ayırdılar seni Mekke yurdundan, Allah emin kıldı seni zalimden. Ebu Bekir ile dağlar ardından, nurlu Medine'ye gidişin var ya. Ebu Bekir ile dağlar ardından, nurlu Medine'ye gidişin var ya. kaynak umut verilmiş. Kılıçlar çekilip yaylar gerilmiş. Pehlivanlar biri şehit edilmiş. Hamza'nın başına gelişin var ya. Pehlivanlar biri şehit edilmiş. Hamza'nın başına gelişin var ya. Kuru ekmek oldu ömrünce yaşın. Tebil ile geçti 63 yaşın. Ayşe'nin bağrına yaslayıp başın. Ümmetim diyerek gidişin var ya. Ayşe'nin bağrına yaslayıp başın. Ümmetim diyerek gidişin var ya.